نیازولی ابن پا معنی دو نیازولی او دا آغا نائب چی دا آغا خبر نگردو لکی گی صدا نوی چی گی نعوذ باللہ دیوی چی عزیر دا اللہ نا پیدا دی ننا دا سی خبر ندا قرآن کریم پا دی باندی شواهد ذکر کئی زائی پا زائی چی دا لفظ آغای استعمالو دا نیازولی دا پارا او نیازولی آغا چاہتا ہوئی چا آغا اخپل خواقا کئی او پا بل باندی آغا اخپل خواقا پا بل باندی آغا منی او آغا چچا باندی منی نو آغا دینا مجبور ای نو دیج سوائی نو آغا آغا گئی لکداز چی بلکل دا اللہ پا ار یو کار کے دخل گنی چی دے دا اللہ ار یو کار کے مداخلت کولشی و اللہ والا مخنوائی لکا زمانگ دا پختانو پا جمعتنو کے کسی با کے دے پا منبر باندے او سم پا کتابنو کے دا خبر موجود دی چی اولیاء کرام بزرگان دای پا اللہ ضرور کڑیو لکه تاسو د حضرت پیر بابا رحمت الله له واقعات او رہی اگر چه هغه یو ډیر موحد انسانو د الله تبارک وتعالى یو ولی یو عالم با عمل انسانو د هغه افغانستان نه راغلی وو او په دې غرونه کې ردی و جنا آباد شوی وو چه ده ده علاقه خلق ده اندوانو سره پاتی که دلو نو ده دین ندیر نا خبرو اکیده خرابی وی نو غده علاقه که دیرش چه ده مخلوق ده اکاید و اصلاحو کی نو آغا مال چه اغی غریب سره سکار شوه ده یا آغا کم ده ده خلقو ده سرگو از غیو نو آغا زان لیو تاریخ ده خود پختو آغا شیر ده وچه جوانده هم نوشتم تاسو پکانو نو اس مسلخ کلاوی ده کبر کانی چه جوانده وی نو پا کانو بانیولی او ویده ناکار و بیدین سره ده او چه کلا آغا بیا وفاد شی نو ارمان ولور شی نو بیا وای ډیر خلک سره او هغه وای ډیر خو خود پلانې خنه دي وای هغه پلان ډیر نر سره او ډیر خ سره او خود ازوی خنه دي نو بیا هغه مل خو بیا هغه مل خو یادې نو وای د پیر بابا رحمت الله له بالکیو نو ملک الموت راغی او پیر بابا دی وی چې الله وای چې نو ور سره وای نو دا بالکی به مري نو آغا وی خان زمان با نور ولی را خیجی چه دنور در آخطو وخش پیر بابا خپل کشکول الٹا که دیوائی گینی پیر بابا را دی ملنگانو پشانو او زان تا بگینی دخکر آغا کشکول چوله و گینی پا کسو بگردی دا دی طول دا اولیاء کرامو بیزتی اکلا آغا داسیو آغا داسی علماو چه اغای اللہ پا ملنگی که بادشاہان کڑیو زک عبدالرحمن بابا نوی چه بادشاہی دا پکیرانو پا دواشی زرحمن علا بادشاہ شم چه گداشم چه زک داشم او ملنگ شم نو بادشاہ شم زک چه دا دی پکیرانو پا خلی بانی دی پا دو آگانو بانی اللہ انسانانو لبادشایی و مشرعی ورکی نو آغا دا سی بادشاہانو چه آغا بادشاہان او حاکمان دا آغای غلامانو نو آغای دا چاپو کسو که نگر دیدالا وی پیر بابا کچکولو ٹکا نو نور پزای بانی اون خطا او آغا نرا خطا نو الله پرشتہ راولے گلا وی پیر بابا تا وای چې کچکول سم کی شپوک دشوا هغه تا وای پیر بابا وای چې نا زبا اله کچکول سموما چې ما تا وویل شي چې ستا بلکې نه وجنو نو الله وی زو تا وای چې نه وجنم درلا نو دارا تا وای چې پیر بابا په خله ضرور نه ک ها نو دا عقیده و عزت مندا دا د خلکو عقایدو چې قران نو وره او د قران نه خبرونه دا عقیده وا ویلو زوان لا یو زنانه را لا ویلو زوانه زیه می نشته او تعالی را غلې ما چې زیه می وشي هغه وی داسې اسمان دا وکتل او بیا یې ښکتا وکتل بیا اسمان تا وکتل او بیا کتا وکتل په دریم ځله چې وکتل هغه زنانه ته وی ما په غر شو کتل ستای قسمت کې په کې زوی نه دلی کله هغه زنانه په جړار بهر شو د لوی ځوان نو سه ولاړو ورته وی ابای ولې جاړي ابای وته وی دل راغلی و ما خو بابا دی وای چې ساګه سمب کې زوی نشته نو وی ښا هغه دا سی بار او کتل نو بابا لراله وی دی خلی د سوې دی بچې دا راغله دی خبرې لوا خو ما او کتل نو په غرش کې د دې کې سمب کې زوی نه دی لیکلې نو هغه دا سی بار او کتل او ګوډه دا سی او خو زولا او ته وی زما ولا به کې ولیکا وی زما ولا په غرش باندې زوی به قسمت کې ولي ګوډي به زوی کیږي اسی او تاسو د نا کومه دا عقیده د ابو جهل وا په خدای مې د قسمی ګدا د ابو جهل کی دا وا او سره دې نه ابو جهل کافر د دنیا نه تللې دی او دې سړی به دا کیدی چې د زمکه نه بچره نه او سړی په غرش باندې د بل قسمت لیکي او اغلب هغه شی ورګي عزتمند او دارا ته وایي چې دې مخلوق ته قران ویل پکارو او غنو پکار او د دې مخلوق عقیده بغیر د قران نه جوړیدا الحمدلله شکر دې چې د الله کتاب بیان شو او د الله کتاب چې دې هغه سره د رڼا دنیا کې رااله او د الله د مخلوق سره یو ګلاو شو لکه رڼا او شوا الحمدلله وایم خدای شکر چې دا کتاب در علی ګلو ګینې زمونږ د اسلام صلی الله علیه و مونږ ته بچا سوي نو الله رب العزت وای وقالت اليهود او وای يهوديان عزير ابن الله عزير علی السلام د الله زوی یعنی د الله د زوی په ځای دی چ څنګه یو کس زوی د هر څه باندې کیږي او د پلار په غیر موجودګۍ کې هغه د پلار په ځای باندې کار سنبالي وای دا ته دی د الله خپل کارونو سنباله حواله کړي دی د الله د خدای کارونو سنبال کړي دي وقالت النصارى المسيح ابن الله او وای سایان مسیح علیہ السلام دا اللہ تعالی نیازولے دا اللہ نائب او دا اللہ زوی دے دا اللہ پزائی دے اللہ و تا دخپلو کارون سنبال خوالہ کڑے دے لگا سنگ مغ کی صورت مائدہ کی تیر شویو اتا اللہ سم نمبر آیت کی صورت مائدہ کی چہ اللہ دے یہود و دے خوشپیمئی خبر گئی چہ دے یہ خوشپیمئی کے مبتلا دی چه دیو ایلن تمسن النارو الا ایاما معدودا ارگزا چریوم نبرسیگی منگتا اور مگر یو سورا دیش مار کردی شوی ولی نحنو ابنا اللہ و احباؤو منگ دا اللہ زامن یعنی دا اللہ دوستان یون ولی اغیطا پتنو چا منگ دا چا زامن یون چه مونږه زمن د الله یو نه مونږ الله ته ډیر نږدې درنه خلایو د پیغمبرانو د بزرگانو اولاد یو پا اللہ گران یو اللہ مونگ دا سنو ای پا اللہ گران یو اللہ مونگ دا سنو ای دا اللہ نیازولی یو نو اللہ وی ودی سر جنگو کئی وی دی وی عزیر علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زامن دی دا اللہ نیازولی دی زمونگ پختانوم وی دا دا خدای نیازولی دی کنا وی بابا صورت اخلاص ہوا یا نغه وی ولی مال رسول د اخلاص ناراضی سو وای نه نه در زیده له خود نزد کوما دی بو وای کول هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وای بابا ما نه او کنا وای نه خنه با ما نه خو ناراضی وای زبیر تو ما قل او یا زما پیغمبر هو الله احد شان د خبره دا دی الله دې یکی یو الله الصمد الله دې بے نیازا مانا وای ټیک دا بابا وای او دا مې ډیر ځای اوریدل را چې الله بے نیاز دی نو بے نیاز سمانا نه پچانی ازونه کوي او نه نیاز ولشته پختانای پلانې په چاډړی پرانی زینا ها بچای سا پروانی اللہ سمد اللہ بے پروان دے چه پروان نلالی دا چا کم دا ندے والا نیازا والا پیدا کر لم یلی دا نیسوکا نیازا والا شتے دے نیسوک نائب شتے دے ولم یولد دا ندے چا نیازا والا دے ندے چا نائب دے ولم یکل لہو کفوان لاحد او نشتے دے دا اللہ برابر یو اسوکو ما خبر برابر شوا نو اللہ وی ذالکا قولوم بی افواہیم دا دی جوائی عزیرون ابن اللہ المسیح ابن اللہ اللہ وی اکیقت سر اڑوسا واسطہ نشتے کسوک دا وی چی دا دا اللہ نیازول دی نو ذالکا قولوم دا دا ویناد دی خلق وی زبانی جمع خرشتے اللہ و ادارہ دی زبانی جمع خرشتے ذالکا قولوم دادا ویناد دی بے افواہیم پخلود دی باندی اکی کس سر ایستا لک نشتے دے س دلیل و سغا نشتے دے س ثبوت و سغا نشتے دے اصلی گیا دی اصلی گیا دی دادی ندی یوازی یوواہیونا قول اللذین کفرو دی یو شانواله کئی یعنی دا دی دا خبرا دا آغی خلقو دا خبر پشان دا کفرو من قبل چاگئی انکار کرده دا دی نمخ کے چاگئی وی الملائکتو بنات اللہ پرشتی دا اللہ نیازا ولی دا اللہ لون دی دا اللہ نائی بین دی اللہ پخپل زائی بانی کے نولی دی اللہ و تا دخپل کارونو سنبالخ اوالا کرده ده آغای ام داسه وی دی ام داسه وی داسه دی نوح علی اسلام کومم چه ده نوی وی لا تذرن آلیهتا کوم خپل آلیه هم پریدهی ولا تذرن ودن ولا سوا ولا یغوس ولا یغوکا و نصر آغای آغاود یعوس یعوک نصر سوا آغی چکم دینو دا اللہ نیازولی او دا اللہ تبارکو تعالی نائبی نغی گرزولیو دیم دا سکی آغیم دا سوی دیم دا سوی مشرکان نورم دا سوی دیم دا سوی دا دی خبرہ دا آغی مخکنو مشرکانو کافرانو دا خبر پشان دا دا اللہ دا کتاب پشان ندا دا اللہ دے نبی دا خبر پشان ندا تاغیر سارے سے تعلق نشتے نو اللہ و اکاتلہم اللہ ودہ دی بیڑا چا پشا خلق و ایوہ خدای دے غرکا کاتلہم اللہ دی دے خدای غرکی داو دا قرآن خیرے گئی تھا داو دا قرآن خیرے گئی او دا زجر دے قاتلهم الله هلاك دي كده اللہ تعالی ودی دی خدای غر کی پختو کی دا معنی شوا قاتلهم الله وردی دی خدای بیڑا چپا کیوے چی دی خدای لگولا چکم دینو نیازا ولی و نائبین گردائی خدای دی ولی بیڑا غر کی ودی خدای خدای تبا کی قاتلهم الله دی دی خدای تبا کی اللہ لا نائبین و نیازا ولی گردائی اللہ یوفکون کم پلا اڑول شدئی چاغسما سید اللہ را دا حق دا اللہ دا وحدانیت دا قرآن او دا سنت اغیب ریخی دا او دا سپا گڑو وڈو سر دی ولا تتبعو السبل فتفرک بکم عن سبیلی اللہ وزما دا کتاب او دا پیغمبر دا سنت دا لار نبا بالمخمزی گینے دا اللہ دا غیسی لار نبا مگڑو وڈ کی داینا با مواری نوائر اول کنا اللہ یو بکون کم پلا اڑاول شدائی قرآن سنگا واضح خبر اوکڑا تا تا بیاو مہا زین کے راشی چی دا قرآن دمرا واضح الفاظ و بانی دا دی خبر بیخ کنی کئی نو دا خلق بیاولی دا سی کئی تا قرآن ولی نمانی نو اللہ وی اتخذو نسل دے دے آلی کتابو اخبارهم و رہبانهم عالمان خپل او پیران خپل ارباب من دون اللہ خدایان بے دا اللہ نا اغین خدایان جوڑ کری دی سنگا دا پیر او دا مولانا وے سنگا پیر خو بالکل خدای گرزولو اغد خو بالکل خدای وے پیرانو لخو اسم پخپو پریوزی او تلیو لخکو لیو سیدی و تکی اسم دا دے علاقہ کے چی دا کاتا نشتے عزت مندہ دا پدے کے قرآن بیان شوے دے دا دے کے قربانی شوے دا خدمت شوے دے پدے کے زمائی عزت مندہ خپل وین بل شوے دا دے حق دا پارا دا ذکر دا کار شوے دے دا نور خبر نه دا قرآن خو ډیرو خلکو بیان کړی دی خو زما عزتمند یو داسې قرآنی جذبه پیدا کول دا ګران کار دی چې په یو منظم طریقه باندې خالص بیر سلالش نه کلی په کلی باندې محله په محله باندې منډ تر اول چې د الله مخلوق ته قرآن بیان شي دادا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ اغا محنتو عزیز امیدت مندو زتا سنیو تا پوسکو ما پلندو الفاظو کے خیر دے زما پا دی خبرتا سو کور سوچو کئی پلارو کئی دی رکو کئی پا دی علاقہ کے دا سی یو بل عالم ما تا اخیئی چه دا آغا شاگردان بغیر دا سلالچنا کلی پا کلی گرزی او چه کم دای وطا چا دا اللہ دا کتاب دا بیانولو دا پارا وقت دای ورکا آغا دای دا اللہ کتاب بیانیو پا بندی سرزی شتی رسو کم ما تاو خی نبیاو یرا قرآن خدمت چاو کم زدی دا ترازم سن بتاوستا معلومی چه دا کم سن نرازم زمائی زتمند ترنن پوری ثابتو لشی چه مالمو پدی موٹر سکل کی یو لیٹر تیل چولی نو کم از کم یو لیٹر تیل خوبا میں سوزی کنا اسا کم از کم یو لیٹر خوبا سوزی کنا زمائی زتمند او نن سبا پا 104, 103, 105 باندی لیٹر دی نو کتا سدا سی کوشش کوئی نو زین منم کنا انور شیر رو ماتا پا دویم درس بانی ہوئے چھے طالب من یو درس کے پیسے درکو یو کے بنا درکو دسدر پارا دتیلو در پارا مائی چھے کل زبا موٹر سکل کے تیل نشما چولے یا بدا درس بس کم زمائی دتمندہ دے جذبے پیدا کولو والا او دمرا محنت کولو والا دا خودو شخصیتو کنا چې هغه مونږ ته داسې او تعلیم راکو او زمای عزتمند بیا چې د هغه مرکز خلاف چې دی داسې انډر ګراوند یو مهم شروع وي او د هغه نه خلک چې کم دینو بد زنه کیږي نو دا به نمک حرامي وي کوونی داسې خلکو نه چې دینو خبردار اوسئ داسې خلکو نه خبردار اوسئ چې خبردار او نور دا مهرباني وکوي چې د خپل ملګرو رونو میاس کې با همي مینا محبت دا وا قائم دائم لري. ما پرون تور بیلا کې وې ما د قران دنیایي فائدې هم ډېرې دي او اخروی هم ډېرې دي او ما زما لپاره د ټونه لویا دنیایي فائده دادا چې زما ایت او سر رولي پیدا کړه. کدا قران دې ځای کې مونږ او تاسو نه وې تاسو بزه په جندلو اما و تاسو په جندلی وای نو دا تاسو چې مال را کړی نو د ټونه لویا فائده زما دادا پدینه لویا فائدہ بل نشته. تاسو ما په پیسو کې پټکې تاسو چې زما سره د ملنګي کول شي پښتون چې دنه جمعه ته اجره نه پریدي او تاسو ما سره د لال کتاب د پاره دومره لوی غیرت او دومره لوی پښتو کول شي نو تاسو ما په پیسو کې هم پټول شي خو پیسو کې پټول سره چې دنه عزت ختميږي. دا کما مینا کما محبت چې تاسو مال راکو زمای ذاتمندو د دنیا په دولتونو کې د دې قیمت نشته او دا مونږ او تاسو د قران یو بل تر نه دی ګرو نو لویه فائدې خدا به کنه لویه فائدې د قران کریم دادا نو دې قران سره دا وشو چې هغه خلک چې هغه به نوم او به نشانه وو او زمون خلکو با پخپل غریبانانو د پیاز او د ګړ سره ډوړی خوړه او په هغوی باندې به کوچو ماستو خرول او د هغوی اډو پته نه لګېده او راتلل به نیغ به د پښتنو په کورونو کې ناستو بېبی دا پلار دی پیر وی پلاری دا قرآن ولګېده او هغه بې نوم او بې نشانه خلک یې له دې علاقو نه وزغلل شیر داسې که نه الله اتخذوا احبارهم یقیننا نسلی دی علماء خپلو و رهبانهم او پیران خپلو ارباب من دون الله خدایان به ناس ما سیوا د الله نه اوسم ما ډیر زینو کې خلق لیدل دي مولایان چې راشي دا خلق وسره لاس ملاوي نو ورخ کده شي وسره او دا لاس ولا خپل کیداسي خکده شي وسره. حالانکه زمون په کها ذکر کوي چې د رکو برابر د چا مخې ته ټیټېدل دا حرام دي دا حرام دي نو بالکل سرونه و د خکده کي او دی ورته دا نه وایي چې دا ناروا دي مکو داسې دا ناروا دي مکو داسې. حضرت علی ابن ابي حاتم حضرت علی ابن حاتم تائی رضی الله تعالی عنہ چونکه دا عیسایان و مسلمانان شو نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله مون خو د خدایان نو ویلی دا الله چې وای چې دوی و د خدایان ویلی مون خو د خدایان نو ویلی. نبی علیہ السلام وی عادی چې او شی به تاسو ته حرام کو چې دا ناروا دی په تاسو د پاره نو هغه به جایز او حلال د الله په قانون کې تاسو به حرام نه ګڼئ وی جی یا رسول الله. ویخا یوشه چاگه به استادو دو پار حلال او جایز که جدا خوری استادو دو پار جایز استعمالوی نگه با ده اللہ کانون که حرامو تاسو با حلال نگانن دوی جی یا رسول اللہ یو خدای نو رسط آوائی دیو اتاوائی اوسو ما دیو اتاوائی نظر منختا جو درگا داتا بر روک ده او دا ثواب ده او قرآن پیغمبر او فقه و تا حرام وی ادی او دی حلال دی نو خلق کی خوری نو خدای نکا تو خدای حرام کرے و تا حلال نکا نو دی استعمالی نا او اللہ یو شیع حلال کردے پیر سے بوتا وی غٹا وخا بنا خوری وی پرونگوانی پیر سے بغٹا وخا بن کردے دا نو حلال شی پہ حرام کو نو خدای دے جوڑ نہ کو نو اللہ وی جنگ و سر ہو گئی جہاد و سر ہو گئی زگا خپل علماء و پیران خدایان گرزولی دی بید اللہ نا والمسیح ابن مریم او مسیح علیہ السلام زید مریم اغلی دو خدای درجہ و مقام ورکڑ دے الائی گرزول دے وما امیرو او حکم نوکن شوی دے یہود و نصوارا ہوتا تورات کی انجیل کے دے پیغمبرانو پر ذریعہ الا لیعبدو مگر دے چے دے بندگی کوی مگر دے چے دے عبادت کوی الہ واحدا دے الہ کارساز یکیو مگر دے چے دے زان مختاج گنی یو الہ تا یو کارساز زان مختاج گنی دے دا خدا ویلی شیو لا الہ الا ہو نشتے دے کارساز لائق دے عبادت چه زان ورتا مختاج اگن لشی بغیر دا اللہ نا یو ذات دا سے دے چه مخلوق زان اغتا مختاج اگنی اغا اللہ دے بغیر دا اللہ نا برسک دا سے نشتے دے سبحانہو پاک دے ذات دا اللہ تعالی اغم یشرکون دا غسنا چه دے صداران جوڑے دا اللہ سران اللہ وی زما ذات دے نا پاک دے قرآن خودے لراغل دے او دی راشو گورا دی جمعتنو کے دی درگاونو کے دی خانکاگانو کے دا دی کم حالت جڑ کر دے دو قرآن دی آیات نا یک سر دی خلاف چلی گیو کنا نو یراوی دی دیو منو کو دا غیو منو نو وی تراش دی قرآن تاو گورا دا قرآن سووے او بیا دغه خلکو ته وګوره چې دا دای سکهی په دبره ته ولګي دا خلک دغه يهود او نصارا دا باطل پرست خلک الله وايي يريدون اراده لري دای غواړي د دای مکمل کوشش شلی نو هغه څه دی ايتو به نور الله دا چې دای مړه کیرنا د الله بے افوائی ما پخلوخ پلو سنگا وے پخلوانی با دا اللہ رنا سنگا دا آغی خلاب با پرا بگنڈے کئی پکلی کے یوزائی کے با دا گمراہی لو یا اڈائی دا آغی پا بارا کے با دا کلی ملاخل نکلاوی یوزائی کے با لو یا کنجربازی کی گی او ٹول اشفاب خلق ناسی یو ناروا سستا دا غی خلاف با خلق و دادانوی چی ناروا کی گی خوکا یوزای که قرآن بیانی گی دیو پا طول کلی گی پا یوخ پا گردی و خلق و تا بوی دا غم منا کی ولی منا کو دا دیر ناکارا خلق دی سن ناکارا خلق دی تاسو با جنگی بیا و توای استاجی تا پا کروانی مکونو امیان غریبانان دا خدا نیری گی تا پا کروانی مکونو نو امیان دو خدای نیری گی آغای چی دینو داشه نکی خوک تاسو تا نوائی تا دی پس لور کوئی چو وردی پی نو آغای وچی را دی امام پا نیت می نیت تا چرا تا وائنو ٹک با وائنو تا تا گوری آغای نو تو تا دا مو آیا نو آغای نزی خو کار طول تاکی دو آیا تا شر مجوڑو تروانه مجوڑو نروانه نجوڑی گی دا اللہ کتاب وی قرآن وی ہاں کسی رشتہ وائی نو اگر تم غاڑا کی دا منگ بو تم کی دو منگ بو متا غاڑا کی دو آیا یریدونا ارادہ لری دائی ایود بیو نور اللہ دا شدائی ملکی دا اللہ دی دن رنا دا حق رنا بی افوائی ما پخلوخ پلو سرا فردہ خبرا وائی کتے بھونگتے جائیں گے اور کافلا گزرتا جائے گا اور بھی تمہیں اندیش زغو غائی رکیبا آواز سگا کم نکو ندرس کے گدارا زکا اللہ وائی چو واللہ یتمون ویاب اللہ او نپادی کی گی اللہ اللہ یتم نورہ مگر دا چی پورا کبھی با اخپلا رنا دو اخپل دینا دا کرنا اللہ با پورا کبھی دو قرآن او سنت رنا اللہ بدا خبره تر اغه نه پریږي چې څو دا خبره سر در رسیدل نه دا دا والله سر در رسي دې زره د الله امداد دې کنه ولو کریال کافرون اگر کا بد غنی کافران ټول دنیا کې کافر دنیا اگر او جده شوی را دی اسلام خلاف یو آواز دی زمائی ذات مندو که چرتا بل حمیر جعفر او صادق او چرتا بل ابو داود چرتا پیدا نشو جا پر از بنگال صادق از دکن ننگ دین ننگ ایمان ننگ وطن او ارزای که اغیطا ملاو شو ارزای که افغانستان که وطا ملاو شو عراق که وطا ملاو شو پا مصر که وطا ملاو شو الجزائر کې وته ملاو شو لیبیا کې وته ملاو شو پاکستان کې وته ملاو شوې دي په ټوله دنیا کې وته ملاو شوې دي صادق او میر جعفر حجابر از بنگال صادق از دکن ننګ دین ننګ ایمان ننګ وطن یو ابو داود اولګید او د فریډینن مخه ته او دغه د خدي مخه ته کې ناشته د ابو الحسن اغه ټول سلطنت ده اغی ده لاس تخت و تاراج شو او آغا ده بدر ابن مغیره اغا طول مجاهدانه کاروایانی اغی طول ناکام کلی یو ابو داود ده خپل یو ریاست ده اقتدار ده پارا چه آغا ده مولا پا جامع که را پاسیده لو او پا اندلس که ده اغی ظالم ده غداری دو وجه نه اغا طول اسلامی دنیا چه کمنه نه پا عذاب شوا دا غید ملاوی گی داسی او چه کلا بیکارو کی نو بیاوالا چیده نو پا سر بانی خنجر کی دی او سر دی نغوس کی وی تا چی دخپل کوم سر غد داریو کن نمون سر بکم دانا وپاداریو کی نو بیاوالا سر دا کارو کی او دی ازغل او دی ابو موسا ابن غسان ها غنی خلق ها دی زیغری غنی خلق اغی دا غی پلاس بانی تاخت تاخت و تاراج کل ظالم دا الله لعنتونه دا غدارانو باندې الله وای او هو الذی الله غزاته ارسل رسوله چرا ویلګه پیغمبر خپل بل او دا په ہدایت باندې و دین الحق او په دین حق په دین رښتینی هل یظهره علی الدین کلی دې دا پارا چې زور ورکی دلرا دې دا پارا چه بره ور کی دیلارا چه غالب کی دیلارا غلط دینی کلی پا دینینو ٹولو بانی چه دی خپل قانون او دی دین بول بالا کی خپل سوره کی پا ٹول دینینو قوانینو بانی ولو کری المشرکون اگر که بدگنی مشرکان ورپسی اللہ بلی لذکر کئی چه یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو دا چا تا وی مومنانو تا کنا کالی کتابو تا وی دیده سی کی یرا پا امپیریان قرآن کی تحریف کئی واسس سی یرا دایی دا آلی کتابو یهودو نسواراو ایتونا پا مسلمانانو چسپان کئی وای انا لگا کمزای دے وی گورا کنا اللہ وی چھے یا ایوہ الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ وی دا ویستاجی تمانو کا دے وی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ویستاجی در خماتا تا ہوئی الله خو چې ایمان والو ایمان والا ما ته نه یو دی و چې نه کنا ته غوا کې را کنا ګوره مخ کې واور کنا ان لکثیر من الاحبار یقینا ډیر د علماونا والرهبان یود پیرانونا لا یاکلون اموال الناس خامخا خوری مالونا د خلکو بالباطل بنا جائزا طریقو سرا دیسا مطلب شو استاجی وی گورا کندا دی یهود و علماء و پیران یادئی نو وی خطک شجی دیبانی خوبوی شم چی دا دی یهود و علماء و پیران یادئی استاجی تی سنگ زان تراره تا پی ولی چه کم ننو خپا که گی دا خواقی دی یهود و علماء و نسوار دا علماء و علماء او پیران دی یهود و نسوارا و یادئی که نا نستا پی ولی لطنگ دی دی وی نکنا دی ولی دا لکی دا سی منگ پل راتا وی نو وی سنگ جو آیا سی تو آیا وی دی وی کنا چه لکی را دیو ما دا غی پشان پا نجایزو تری کوسر دا خلکو مالو نخوری نستا جو وی تو خوری پا نجایزو وی نه نه خدای دی نگین وی بیا تا ولی وی چه منگ دا یادی دا غو بتا خوری دی زکا تا وی چه دا منگ یادی کنا ها؟ تا غو با خوالل زکا وای اکا دی خوالل نینو بیا زان میا دا استاجی زان پاکی بزور مراولا کنا یهود نسوار یادی ما تیو کسوی نو مای خان مای دا سود چاکو دا یهودو کو نوی آو نمای اللہ حرام که کنا نوی آو نمای دا پا یهودو حرام که کنا پا منگی ما حرام که یه پتولو نمای تو خوای چی دا خو یهودو کو بس یهودو تیویلی دی منگ نیادی نو تو سود کو نو خیر دی کدا غی علماء دا کار کونو بد کول او کته دا کار کینو خیر وای خیر وای بیا وسړیا ته خو يهودو نه سوارو کار کې بیانو او بل و یسدونا عن سبیل الله او بندای خلق د الله دلارینا وای ته ولې وای یره وجیده خلکو ته وجیده تعویزونه کوي او پاغي باندې چې کم نه د خلکو نه خوريو کنه وای تعویز کول مونږ صحیح تعویز نه منګو صحیح تعویز خود دکانداری چې کم نه نه منو په تعویزونه باندې دکانداری نه منو او یو سړی غریب بچ کم نه نو پاغ باندې به 104 تبي به او شوي ا دې وای په دې پریان دي دې د لو باسمه وی یو انسان غریب با چه گمدنو کور که تنگی جاڑی با وی وی راڑی باتیانی نو چرده براڑی ریس پی مودا بولا لوگه کئی کئی نو چا غریب تنگ شی وی پریدو خو میاسیم نا و تو ویزا بیا با نرازو ویزا امید غلول دارا چه تو سریا آیاو تامی مایتا سنگا وی کسم دی جی پری خودمی نا وی اغا لوگی را لطولس پی موتا هم مندل نچه نی پری خودم دی ما و دوی جه بد دره کسان یو بیا با نرازو بس سم پری دی وی جی نی پری خودم ای پی لوگوی تنگ کرو ما انو مای بیا وی دا پلار منه دوی دو نیم زر روپی دینا وڑی مای دیر خوکل دیر خوکل مای دا اندوان و مال با منان خوری دا کسی خیلی مای وی ما و دوی پلار تا ما ووی چه دا پنج پیریان اصل لده خلکو دا پار علاج ده اصل وی ما و تاوی ای ما و دا چه قسم ده که پا ما پیریان خوزه پری خود لامنو چه نی پری خودم نو خود نو دا کار با که دا یه سریا ده او سی اصول دیگی گی اخبارم کتلو اگه سا اگه سری تیوی وی تشی کمی دا کور کنا کنا کنا ده که باوی چی ده نو نو باز اگه چی ده نو غراب دن نه لار ده غطه غار تاو ده پاسه بی پا منونو مانه غار آمر شپو دا ولی دا آجی دا و دا نو تاسی خلق ده سب ووای نو یرو را لکه ده کم ده نوالا اکل رارو قرآن خدا ده خدای را علی گلده خمونگ بول اکل لکم نه نرارو چه دای دا وو چوار ده غلو کاتلانو داکوانو نزان او ساته ای او دا زنانه ندی وای دی خو پیسا می مان را وڑا دی کنا ولی دی زناناو که ایجنٹانی دیری دی که ایجنٹانی دیری او دی زال اوی اغی خو سکه خو خاون غریب مزدوری که یو غر آڑی اغیل ورکی او غی بس گردی چورتا لاندې په دغه باندې لګی پلانی ځای کې سړې دی پلانی ځای کې خزه ده پلانی حل وای او تعویذ نه راو باسی او کوډه راو باسی او پلانې کې وډینګ لګی ټول دروغونه ټول دروغونه دي او خو په ګلاوی پلانی ځای کې خزه نه وي اپریشن کې یا غی زره وي پریان یا اپریشن کې تعلیم یافته تعلیم یافته خلګ رسولې تعلیم یافته تعلیم یافته هغه یو څلور میاشتې لګولې وې بواسیر و علاج ما دوی جی می اپریشن را لکرو مایچا وی رای دی نبی بی کی پل لگا پلیو خضر راو تیدا نمائی خضر دل اپریشنو که دب بواسیر و دنسی زدری کسانو لارن اگر یو خاندل وی را سڑی یو ختم سڑی پرید مای تلک وارو که سڑیا دی مای نوی چه مالی اپریشنو که مای تا دا سلور میا چه چه لگولی وی تا که دوکل را نگی مای نا اگر خضر تالا اپریشنو که ما دې ویل خبرې ته خو پرې راکړ مې ته وای جمال اپریشن وکړ ته خو دې حریان کړم ته خو ما ملک پرې د سړیا چته و تختا نو ما دې وی نه وی هغه وی چې ما ته رپریان دی غوې د اپریشن کې یو بدغه دې پریوزاو حرکت مکاو نو مې څنګه چالو شو وی ټول درو زمونږ د چم نه زنانه ته لوي وی دا چې په سترګو کې پړدی وی ینه هغه د سترګو نه پړدی لرکې یو اپریشن کې د سترګو دا چې زمونږ د جمعات په خو شاګردا سي زمما درسو او زمونږ ډیر نږدې عزیزانو چې ما خام په لوټ سپیکر شروع ورواچولا وی دا چې جارو مړو د ته نه کړل مونږ یو په ټول کلی کې په شرمونو شرمولو کنه چې دا چې جارو مړو د ته ویلې دي ویغه خو بیا پری دین بیا سړې نو ما یو دیتا ما یو چې توبه او باسي البم پردم جنی وی وزه مونږ د توبې خو مونږ د ماب کی نو ما ودا بیا ولې ما یې په خانه ټول دروغو نشته وی په دې هغه زمونږه پسترګو کړي نو ما چې آلته لاړ شي یو هغه ټوګه د سروشن بیا وای شي دروغو او چې دلته د قران مخ کړه د مونږ وو چې دروغ وای نو هغه نه مانی عجیب مخلوق یې الله رب العزت وای وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او باندې خلک د الله د لارې نه وي اغه د یغ مولاد قرآن درس کې لار وسخه نشي پته دا وته چې غزه غتاله د دکان ته را لګي ها دا لار وسخه دکان ته لګي ماته او کس خبره دا پلان یې ولنه مر خلاف ده نه ماینه اذا تجسای نه اذا ته یوزنه د دکان خورته ده کنه ماخه او دې خورور او ګره پریانو په سیم ګرځي اما یره مصیبت خدای چې پریان زیات تر په خود راضی کنه ای ا مې دې کاته کې راځي دا باندې دل چې سپیډ راځي دې به کې مې دل چې سپیډ راځي ډیر په منډه رواني وای ورا شي جی وای مونږه راوای زمونږه پلان یې دا به باندې وي پریان راغلي او دې خو په منډه رواني زیبا الته وناسي په ګنټو باندې شرم یې دلې شرمیدریا کعبہ کې سمو سه جاوګي غالب شرم ته چکو مگر نه هی آتی ما وکړ نه کړو سو کوي چې دې پریام ده ود دې نه کړې نو څه کې خود ته مکې نه هجه بیا خود ته ناسمه دا ما څه خدوم راټین دي چې باید به بیا ناسمه دې خبر وتا خدای دې غرض نه راولي سړی خدای دې ما په دې شرم ناړي او شرم دې وبشرهم بعذاب الیم نو زیر اور کدیتا والذین او آکسان یکنزون الزهبا چا غی جمع کوی سر زر والفزتا او سپین زر ولا یلپکونا فی سبیل اللہ او نخرج کئی اغا دا اللہ پل آرکی استاجر جمعی رزو اپا منبر ناسو خود بیعوی لا بیعوی اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم مخي في چن ناستو تاسي وطا بيا بيا قتل في چنية ولي اقواري اريان استاجي وي آيات دي نمگڑه وي وي چبشا غلق كنا وي نجي تاسو نجول پاتش آيات ده سر هوا يوي كنا جي تازه ویجی جو خیال نو دا میز نمو آیات شروع کر یقلی کنه علا کرتا و هم خبری مکو زبیان شروع کن وی نجم ما خودالا چه کم ننو پتخ درکڑا کناد دا سی ملک بابا ناز تو یه سوا وی استاز تا وی جو استازی غلط چه نیمی نی آیات شروع کرده نو ما وده جی دستار اوایا استازی وی دستار اوایا کنا سی وی کنا گناه نده چه تا نیم آیات وی نیم پریده نو آغای ملک ده و دا چنده ده ده نو پویگی وی نا وی آیات نیمی نویره ده وی آو آو آو وی دستار اوایا شابا چه اغای سر اوی وی ترجمه او که چه ترجمه او که یو وېدا چرنه پوی د کنا مو خو نه پوی ګوراندې یو کنا تا پکې وی غ خپلې سپه یې خو زمونږه غي سپه کې وای اوس به وای چې زوږ زکات نو ورکې نو جهنم به زای یو او زکات ورکو یو صدقه ورکو او غ خپلې سپه پکې پرې خو وا یخا یو وې چنی نرسه یخا یخف کم زارې سبق ولرې وی چې ز پنځه تیر کې سبق ما هول کې چنو کنا ای خوی شابا نر نر سڑه کنا ده نرانو ده زین راغلوی ده زکا ده سین نره نره خبری که ده زکا کنا یا اللہ اللہ ده ده رحمتنو ورئی یا اللہ اللہ وی والذین یکنزون الزعبا او ها کسانا چاگی جمع کویسر زر والفزتا او سپنزر ولا ينفقون في سبيل الله او نه خرج کوي د الله په لار کې او شر زکات نه نور کوي بعضي خلک ور په دې غلط په مای کې دي وای چې کم کاله استعمالي کوي پای کې زکات نه ها دا غلطه خبره ده زما عزت مند د 52 توله چاندي برابر سونه چې چا کوي کنه د 52 توله چاندي برابر سونه یعنی ساڑھے باون تولے چاندی قیمت سمر دے دی قیمت برابر سونا جو چاہ کر روی اغبان زکاة پرز دے ورکی با پوچھوئی پہ خبرہ کنا پوچھوئی کنا آو دا خبرہ دا اللہ رب العزت وئی وَلَا يُنْفِقُونَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ او نی خرچ کئی دا اللہ پر لارکی فَبَشِّرُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ نو زیر ورکا دیتا پا درناک عذاب یوم یوم علی آفی ناری جانم پا غردا چه گرمول بشید غسر سپینو پا غرد جانم کی فتکو آبی آج باہوم نو دا غر بشی پا غی بانی ردی تندی دا تندی ولی یاد کب دلو جی سکراغی چی جی دیر زیاد مشکلات دیر دا تندی بیو تا دا سگرون جی کو خلدی وازار مالنی ولی بلکارستا سنی دا تندیب اللہ وی دا تندیب کولا داغم بل و جنوب هم او ارخون ددائی اگه و بیا غریب مجبور و را مخامخ بشه چی جی مجبور ما دبت نداشان چی در آلا سکرا مخ پیت وارو اللہ وی دا غدر بدل داغم و ظهور هم او شاگان ددائی بیا بیو دا شاکرای منا سرده رو پریدهی دا کنا اللہ وی دا شاگان بول داغم اهذا ما كنستم وای بوتا دا هغه شه ده چې تاسو با جمع کول یان بوسیکم د پارا د خپل زانونو فزوکو نو سکی ما کنتم تکنزون هغه چې تاسو با خزانه کول حضرت علی رضی الله تعالی نو وای کنز هغه مال ته وای چې دا غین زکات نو ورکول کیږي الله رب العزت دې مونږ او تاسو دا تو قرآن او دو سنت مطابق سمجھ را نصیب کی او اللہ رب العزت تی مونگلہ پا دیبانی پورا پورا دامل توفیق را کی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدیا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور يكننا شمير دمياشتو عند الله بنزد الله تعالى 12 شهرا دولس میاشت دی فی کتاب اللہ فکتاب دا اللہ تعالیٰ کے یوم خلق السماوات دا کمی رضینا چھ پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکا منہا داغینا 4 حرم سلور میاشتی دا حرمت دی دا عزت دی ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی دا دین درست صحیح دی فلا تظلمو فیهن بزیات مکوئی پا دی میاشتو کے انفسکم پخپلو زانونو باندی وقاتل المشرکین او جنگ کوئی دی مشرکانو سرا کافتن دی طولو سرا کما یقاتلونکم لکا سنگا چاہی جنگ کئی دتاسو سرا کافا دٹولو سرا والمو پوشی ان اللہ چیکنن اللہ تعالی مع المتقین سرد متقیانو دے پرہیزگارو دے انما النسیئو خبر دادا رستو کول دو حرمت دو یوی میاشتی بلی میاشتی دا زیادتن فی الکفر سیوا والد پا کفر کے یضلو به الذین خکار کولشی گمرہی فدی سرا جاغی کسانو کفرو چیغی کافر دی یحلونہو عامن حلال گنی دغمیاشتا ایو کال ویحرمونہو او حرام گنی عامن بلکال لیوات او دید پارا چی پورکی عدت ما شمیر دا آغی میاشتو حرم اللہ چی حرمت ورکڑے دے اللہ تعالی فیحلو نو حلال گنی دی ما آغش حرم اللہ چه حرام کرده ده اللہ تعالی زینا لهم خستکل شویدی دیتا سوء اعمالهم بد ناکارا عملنا ددئی والله او الله تعالی لا یهدی القوم الکافرین توفیق نور گئی قوم کافرانو تا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ما لکم سدی تاسلا اذا قیل لکم کلا چولشی تاسوتا انفرو فی سبیل اللہ چوزی پلارا دا اللہ تعالی کے اصاقلتم الی الارض ودران شید آسو زمکتا ارضیتم آیا خوشال شوی ایتاسو بالحیات دنیا پجوند دنیا من الاخرہ دا آخرتنا فما متاع الحیات دنیا نندا سکا دا جوند دنیا فی الاخرت بمقابل دا آخرت کے الا قلیل مگر لگا دا الا تنفرو کنوز ایتاسو یعذبکم نسزابا در کتاسو تا عذابا علیما دا عذاب دردناک ویستبدل اوستاسو پزائبا پیدا کی راولی قومن یوکوم غیرکم علاوہ ساسنا ولا تذروه شیئا اوروان با نکی اللہ لرا اس چے واللہ او اللہ تعالی علا کل شیئن قدیر پار یو سیز باندے قدرت لرن کے دے الا تنصرو کتاسو امداد نکوئی دے پیغمبر فقد نصره اللہ یقیناً امداد کردے دے اللہ تعالی اذ اخرجہ الذین کلجویست دے آکسانو کفرو چی اغی کافرو ثانی اسنین دویمو ددونا اذ هما فی الغار کلا چودئی دوارا پا غار کے اذ یقولو لصاحبه کلا چویوے ملگری خپلتا لا تحزن مغم جن کے گا ان اللہ معنا یقیناً اللہ تعالی زمون سرے فانزل اللہ سکینتہ نراولے گا اللہ تعالی اطمینان خپل ڈڈ گرنا خپل علی پاغ باندے پمل گری داغ باندے وَأَيَّدَهُ او مضبوطی کا آغا بی جنود پدا سے لخ کر گوٹی لم تروا چتاسو ندید آغا وجعلا اوی گردولا کلمت اللذین کلمات آغی کسانو کفرو چه کافرو اصفلا لانده و کلمت اللہ هی العلیا او کلمات اللہ اغا اوچتدا واللہ عزیز الحکیم او الله تعالی زورا ور او حکمت والا دے ان فیرو عزی خفافنا سپک سپک وسقالنا او دران دران وجاہدو او جہاد کوئی بے اموالکم پلگولو دمالو نخبلو و انفسکم او پکڑولو دزانو نخبلو فی سبیل اللہ فلارا دا اللہ تعالیٰ کی ذالکم خیر لکم دارنگی کار کول ساسو فائدہ مندی دا پار ساسو ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئی گئی لو کانا کچری وے عرضن قریبن سامان نزدے وسفرن قاصدن او مزلوے درمیانا آسان لتبعوکا نخامخا دیبا روان شیو دتا پسے ولیکن بعودتا لیکن لرشوے دے